sa buhay mo ang kabiguan. Minsan ang pagluha ay di mo mapigilan. Minsan nangyayari ang di inaasahan sa buhay mo, sa buhay mo. Time Check is brought to you by OMG, Lechon Manok and Micha. OMG, Kapresko. OMG, Kadako. OMG, Kalami. Dong, pagpalit na doog lechon manok, kato nga lang. Unya, kanang dili kayo mahal kay ang sobra, ipalit pa na natong bugas para panihapon. Okay, tay. Dong, unsa man ang imong gipalit nga? Unsa man ni kabuog? Unsa man atong ipalit og bugas ani ron? Unsa man taon katay na half ramen na didto kaming palit sa OMG Lechon Manok. Kay lami na dagko pagyud. Unya, nakapalit pagyud kog bugas. Tara tayo. Aw, ninduta di ay kayo diha sa OMG Lechon Manok no? Dagko pa og lami pagyud. Maka OMG jud ka. Salamat sa OMG Lechon Manok. Okay laki. Okay sarap. PYT want to be an agent of change? Be a Catalyst Reviewee now. The Catalyst Professional Tutorial and Review Center. The Catalyst Pro Tutorial and Review Center. Now accepts enrollees for our top quality licensure exam review on LED, Criminology, Civil Service, Napolco, Nursing, Social Worker, NMI, Midwifery, IELTS, and NCLEX. With college entrance exam and elementary and high school tutorial, be equipped with up-to-date board exam topics through live and fun lectures for as low as 500 pesos. 500 pesos. Hurry, grab this limited offer only at CPTRC, the Catalyst Pro Tutorial and Review Center. Enrollment is going on daily. Enroll as early as now and avail our early bird promo. Early bird promo. Plus a lot of freebies to enjoy. For more information, visit us in Pagadian, 3rd floor NJS building in front of Mindanao Glass Salomino or top of Salon de Alfonso near BE Mall, Binigno, Aquino Street, Gatas District. In Marandi, 2nd floor Magenta building in front of Honda Desmart, Maranding, Lala, Lanao del Norte, and Iligan. Room 320 of Abalos building, south of Main Jollibee, General Aguinaldo Street. The Catalyst Pro Tutorial and Review Center, where your future begins. Ania na ang kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, sugar blocker formulation, alkaline neutralizer. Ubay-ubay ang mga vitamina, makatabang sa memory loss, mulimpyo sa colon, blood normalizer with the power of natural detoxifier. Sa mga naglisyo ng katulog o insomnia, na ay natural sugar protection. Nagmala ang mga dila, o katul-katul sa mga pamanit, lubog ang pananaw sa mga mata. Permeng kapangihi, ang kape nga makaayo sa atong lawas. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Lami na, makapanambal pa ka. Lami na, healthy pa ka. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mapalit sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. First Valley Bank. First Valley Bank is a development bank. First Valley Bank. First Valley Bank, a development bank. Nagatanyag og mga klase-klaseng deposito. Walay hassle na transaksyon ug taas ang interest sa 3-in-1 premium checking account. Aduna kanay checkbook, passbook ug ATM card. Aduna sad tay para sa mga estudyante. Sa 100 pesos lang, maka-open na ka og ATM student savings. Para sa ubang produkto ug dugang impormasyon, bisitahan na ang pinakaduol nga First Valley Bank sa inyong dakbayan. First Valley Bank, a development bank, is your lifetime friend. Uy, birthday sa imong anak? Anniversary ninyo? Ah, nag-crave kag tamis. Don't worry. Kay naanag yun sa Iligan City. Ang Berry Box. Berry Box. Moist. Delicious. Freshly baked. Every day. From dedication cakes. Creme brulee cakes. To cake in a cup. We've got it all. Available in strawberry. Ube. Yema. Chocolate. And coffee flavors. Ang pinakalami nga cake sa syudad. Pang masang presyo. Pang sosyal. Ang lasa. Bisitahan. Sa ground floor. Of Documento Building. Barangay Saray. Mga Highway. Iligan City. Across City Hardware. Check them on Facebook or Instagram. Berry Box Iligan City. Or call 0905-204-9242. Berry Box. Cause every slice worth the smile. Berry Box, oh Berry Box, come and see. A little slice of joy for you and me. Sa tambal nga barato. Rojon Pharmacy ta. Sa tambal nga bag-o. Rojon Pharmacy ta. Sa tambal nga kompleto. Rojon Pharmacy ta. Sa paspas nga serbisyo. Rojon Pharmacy ta. Sa duol lang maadtuan. Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon meron. Rojon Pharmacy. Pirmi barato. Sa una pa, hantud karon. Pininoy Jukebox. Kini ang programa Pinoy Jukebox. Mas guwapo dyan ang music sa world, no? Wild FM 103.1. Sikat! This song is brought to you by Sed Banyawan Capsule and Sed Liniment. Mapalit sa mga suking butika. Isa lamang na mayroong suliranin. Lisod yun ba? Lisod yun yung kahimtanga ron ba? Kung ang irog mo'y dalawa, punipog duha. Aron dako nakag problema. Kay mahal na kayo. May pang palitunon mahal. Ang sa ako, wagi nagmahal. Manigingon, kung ang irog mo'y dalawa, palayasa ang isa, aron isa nalay mabilin. Di kay imong, kung irog mo'y dalawa, punig dalawa, problemang dako na. Ay, may dahing pagpaminaw sa itong mga kaigsunan, das may, kwa na, may tambu, terminal, kusugay ang Wild FM dia. Magdapod sa may Kanaway. Og dito sa may asa na yung kwanda tubod manuang day asa naman hindi blanco man tali umayang pagpaminaw sa taga tubod manuang umay sa nagpagpaminaw ni Junjun Gula o ni Jumel Gula ni Rus Gula o ni Tutu Gula sa mga gula pamilya maing hapon. Og may isang pagpaminaw ni Brad Siloy Lacuna. Og sa misis ni Brad Siloy Lacuna. Og ni Comrade Benito Andam ni Bini ito Andam o ni Remy Andam sa mga Andam pamilya maing hapon maing adlong Domingo o ni Nangkiling sumundong o ni Kuhol sumundong ingon rabas Nangkiling huwag man kunay mo gi grip ay saon nga naminaw man siya swertres dito man siya naminaw swertres naminaw man siya grisulta o dihatag ng Randy Coco ang kuan resulta swertres ulat-ulat lang mo kadiyot ha oras na to mga kawild 26 minutos na klabay sa alas 2 sa kapunon kinigay pong programang Pinoy Jukebox kaoban ninyo yung alagad sa kanginan Super Mario okay hanay dugang lingaw awit ni Jaime Salazar Inday Pinangga ko ikaw muna siya muning ang ganina ang dalawa ang irog mo'y dalawa palayan ng isa karon Inday Pinangga ko ikaw Dinalas 103.1 Wild FM Halapag Wild papadyo ang music sa wild, no? Awug yun! Wild FM! Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus! Joy Ann Vallejo, 23 years old, Maa, Davao City. Nagpa-check up ko sa doktor, dako na nga bukol, dako ang duha ka ubari. Sakit kay siya nga, dili nagkakatindog, dili nakakalakaw. Time nga, grabe pa ang sakit sa kuntiyan, nag-take ko ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Sa morning, kaduha sa udto, ikaduha, o sa gabi, ikaduha. Pagka January 15, ibalik ko sa doktor kay magpa-ultrasound. Ni ana ang doktor, ningamay na ako ang bukol. Dili nagkooperahan sa duha ka ubari. Dagang salamat sa EXL Makabuhay Plus Capsule. To God be the glory. Makabuhay. Jun! TikTok na sad. Mahumang gitag panday sa balay ani. Atong mga panday ug masunay. Nag-TikTok na lang kay wapay materialis. Ay sus, inday. Basic, ragun na. Basic o manang naong ni Moron, di man gali ka kabalo mo sayaw? Basic ba? At tutanig to mamalit sa Iligan Basic Hardware. Iligan Basic Hardware. Alang sa mga dekalidad. Ug affordable nga construction materials ug electrical supplies. Nahimutan sa highway hinaplanon duol sa barangay hall. Anaay igong parking space para mas convenient ug dali ang inyong pagbalik. Iligan Basic Hardware. Opens from 8 a.m. to 5 p.m. Mahimong matawagan sa 229-1207. Masaligan ug barato nga materials alang sa inyong building projects ug home repairs. Junjun! Pastilan. Unsa naman sad? Ali Rago, dudlui ko slihok ani. Mag-TikTok na ta. Kinahumanag yun ang atong construction. Salamat, Iligan Basic Hardware. Ganahan og sige ginom sa coffee yaki si Kim Blanca kay nindot og himsog ang iyang pamati. Pag namagbuta ko kuya sa coffee yaki, tapos kaminaw na ko kay kanang murag na hawas ang nasusunod sa kuntiyan, tapos sila kaminuto, sige na ko ulit ba sa CR, gaan na kayo kung kaminaw sa kuntiyan. Yan ang coffee yaki. Basta coffee yaki, yummy! Coffee Mix, kape nga ga-detoxify sa lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, kape nga ga-detoxify sa lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, nag-detoxify. I'd like to be at the tower is, relax and just sleep and die in silence. Wonderful experience, common. Yes, I'm common. Yes, I'm coming back to the tower. The Tower in Makati is now open, conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Sa bawat hamon na dinaanan, narito pa rin ang ating tawanan. Wild FM ang kaibigan. Sa bawat kantang ramdam mo ngayon, bagong simula. Mas masaya, mas makulay pa. Wild FM 2026! Hala Pagwa! Sa Iligan City, 103.1 Wild FM. Wild FM. Pininoy Jukebox. Kini ang programa Pinoy Jukebox. Mas guwapo dito ang music sa wild, no? Wild FM 103.1. Sika! This song is brought to you by Aldrich Spa Liniment. Walang aw sa paw. And Paw Masahe, the number one spa in a bottle. Nilipot mo na Wild. Kahit ngayon wala ka na, alang-alang iniwan mo nasa isip ko pa. Kahit ngayon malayo ka na, sana'y malaman mo mahal pa rin kita. Walang sapat na dahilan upang ikaw ay lumayo dito sa piling ko. Nagkamali may di sinasadya. Magagawa ko bang damdamin mo'y saktan sa aking pag-isa? Lungkot ang nadarama, magulo at lito ang isip kong gabi at umaga. Saan ba ako pupunta para malimutan ka? Inaamin ko minsan nagkamali ako, ngunit hindi ko malimot. Kailangan pa kita, ayoko sana isipin malayo ka na. Pagkat puso ko ay nagdurusa, walang sapat na dahilan upang ikaw ay lumayo dito sa piling ko. Nagkamali may di sinasabya, magagawa ko bang damdamin mo'y saktan? Gayon alam mo naman, mahal na mahal kita. Tanging sisig ko lamang ang hayaan kang lumayo. Gayon di ko naman kayang mabuhay nang malayo sa iyo. Inaamin ko minsan nagkamali ako, ngunit hindi ko malimot. Kailangan pa kita, ayoko sanang isipin malayo ka na. Pagkat puso ko ay 7. Time Check is brought to you by Sed Banyawan Capsule and Sed Liniment, mapalit sa mga suking butika. Are you looking for a faster internet? Something that won't hurt your pockets and a must-try experience only here in Iligan City. The fastest internet, barato, ug dili makamay. SCVI. Southern Cable Vision Incorporated. You can get up to 150 Mbps for as low as 2,999 for plan 150. Plan 150. 80 Mbps for 2,299 for plan 80. Plan 80. And 50 Mbps for as low as 1,499 for plan 50. Plan 50. Avail now. SCVI Fiber at Home. Free installation plans. Free installation plans. For inquiries, you can contact them at 223-0576 or 221-4917 and 0926-625-6429. For DTI Fair Trade Permit Number R10-LDN0014, Series of 2022. Matod ba nila kung ang usa ka tawo adunay diabetes, posibleng maigo niini ang laing pang mga vital organs nato sa lawas. Apila niini ang atong kidney. Maong angayan gayon natong ampingan kining atong mga kidney. Ang Sed Gogon, mao'y usa sa mga napamatud-an nga herbal nga kapsula nga makatabang sa diabetes ug sa mga kidney problems. Ang kunini ang gahom sa Gogon Grass nga napamatud-an ang tubag alang sa pagpakubos sa sugar level sa lawas. Apil pa ang pagtabang sa pagpagusog sa atong kidneys nga dili kini makaangkon og problema. Proven safe and effective. Kini ang Sed Gogon Herbal Capsule. Sunop sa mga maayong sangkap na makatabang sa pagpabaskog sa lawas. Basta Kogon. Lawas, baskogon. Agi, agi. Naunsa ka din, ha? Nagsakit akong likod. Sakit ilihok akong muscles. Stiff neck na sad siguro ko. Uy, di ka mangugo sa gym kahapon. Pag uli, masa pag igugulan, dalang panuhot siguro ni. Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kaya na ako ipasulay o gamit ni mo. Ah, imo na po kong binuangan, ha? Dili, oy. Unsa man na? Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder, o Ginger Oil. Para siguradong maayo ang resulta. Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa sa rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain. Dragon Herbal Oil with Subaki. Ang haplas ng mutang-tang sa panduhod o sakit-sakit sa imong lawas. Paplay sa mga butika sa inyong lugar. Luis Manzano po. Bakit Palawan? Pagdating sa sanglaan, dapat na sa isipan, matatag, maaasahan, mapagkakatiwalaan. Sa Palawan, napaka pinakamababang interest rate for as low as 1%. Mataas ang appraisal, automated at napakaraming branches. May tax reminders pa para iwas penalties. Sa Palawan Ponsya. Kaya ipalawan mo na. Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas. Kabaw ba ka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata? Delikado, maong aniya. Ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa o New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 ng vitamin at minerales. Nag-iusa sa isa kakapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata o labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eye bright, ginkgo biloba, grape seed, lycopene, selenium, rutein, bioflavonoids, quercetin o vitamin A, C, and E. Maong pag-Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved therapeutic claim. Alamin natin ang sekreto ng Tagaluzon, Visayas at Mindanao para sa sakit ng katawan. Dito sa amin sa Luzon, basta sakit ng katawan, maparayuma o arthritis, mauli naman ka agad. Kami nga mga Ilonggo, may sakit sa lawas, wala. Napamahid kami apaw. Ma'am, kadapahid sa Paulinimen, relax ang pamatag. Sigurado wala pas mo. Nagmadula ang imong stress sa kahumut sa paw. Kaming mga Bisaya, isarang yun ang masaligan sa pinakaitutibong haplas. Maoki ni ang Paulinimen. Paspas ang ipagto. Mulusok yun sa kabukuban. Turun out sa paw. Wild Pilipinoy Jukebox. Kini ang programa Pinoy Jukebox. Mas guwapo dito ang music sa wild, no? Wild FM 103.1. Sika! This song is brought to you by Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. A quality product of Zed Marketing. Oras mga ka-wild, 55 minutos na kalabay sa alas 2 sa kahaponon. Oy, may dayang pagpaminaw di Tina Datoon, das may paitan o ni Jun Maasin o ni Joel Almida. Pagda po sa may dalipuga sa mga ufamin family, o maing hapon, maing pagpaminaw sa tanang taga dalipuga. O nasa may Suarez. O masya ng pagpaminaw ni Ma'am Inday Flores. Daskar by Billings. Mr. U. Flores. Masya ng pagpaminaw niya sa taga Kanaway. Kanaway. Hindi ko na yung Kanaway. Oras mga kawild, 56 minutos na kalabay sa alas 2 sa kahaponon. Okay, wa na magiday yung oras. Uban sa hugpong sa Wild FM Iligan, inangulan sa among station manager, Binji Dayday, sa among program director, Sheena Tatoy. Dayday na siya karon. May isang pag sa uban sa amo ang kuanday among sa uban kauban namo kauban namo oy lisod pug di namo kauban kauban yun ni namo ni Randy Coco si Aya Bibs sa mga DJ si Ibakera si Tonton Pakito sa amo ang technical department ni Henry Hapinat ni Giovanni Villegas kinala Super Mario Mingon daghan salamat sa inyong pagpaminaw. Musunod si Randy Coco sa programang Sunday Hapon Madness. Kailan Super Mario Mingon, amping kanonay o gamputa sa tong labaw makagagahong. Nagiyahan ta niya sa matag-adlaw-adlaw na tong gimbuhaton. Okay, amping sa kanonay. Bayad, lugay, tagbo, likay, paninglan, mga away, dunay, tawo, labad, ulo, kunmang utang, manaad, mangilad, sinoy kayo may palit o gin pumilo. Samtang nag-inom daw doon na siya'y gikumbong bukhat, kalit, trapo, wait, notebook, lista, wala di ay kwarta, utang, lipay, bayad, lugay, tagbo, likay, paninglan, mga away, dunay, tao, labat, ulo, kunmang utang, manaad, mangilad, sinoy, tumas, mipalit, o bugas, pagkuot, kuot siya sa hanya kapulsa matut niya utang una kay ang pitaka wala madala utang lipay bayad lugay, tagbo, likay, paninglan, mga away, dunay, tao, labad, ulo, kunmang utang, manaad, mangilad, kasagaran sa mga mangutang. Pagkiloy sa ilang mga utanganan apan pagbayad daw baboy ihalas dagan dayon kun dunay kasikas utang lipay bayad dugay tagbo likay paninglan mga Music sa Wild, no? Awug yun! It's 3:01. Time check is brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog, Virginia. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus. Ako si Melinda Amigable, 44 years old, taga Takunan, Davao City. Nako diabetes since 38 years old ko. Hilig ko tamis, hilig ko mag-inom og mga energy drinks, soft drinks. Dito na ko nagsugod og kahanap akong pananaw. Bula jud akong ihi. Pag take na ko EXL nawala na jud siya. Akong pag-inom sa EXL duha sa buntag, duha sa utog, duha sa gabi. Maintain na gyud na ko antud nga naulian gyud provin ang tested gyud ang EXL Makabuhay. Ako jud kay nako pasalamat sa EXL Makabuhay. EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay. Kaibigan, hanap niyo ba ay mapagkakatiwalaan, mas madali at murang repair para sa mga cellphone, tablet, iPad at iba pang gadget? Depend on the experts at Mobile Specs Cellphone Repair Parts and Accessories. Mobile Specs, ang suki ng karamihan for LCD, touchscreen and battery replacements. Trusted reprogramming, restoring, FRP removal and unlocking services with latest phone accessories and more. Tandaan, basta repair with a low price guarantee para sa lahat ng cellphone brands and latest cellphone accessories. Mobile Specs. Mobile Specs Cell Phone Repair Parts and Accessories at number 332 at Chacoso Building beside SMA Traders Sabayle Street, Iligan. Dial 228-1025 now or text 0916-5725-132. Mobile Specs guarantees quality, safe and affordable repair services. Buh. Ay, sorry. May kapon Iligan City, may kapon Wild the Beavis, Randy Coco here. Pero ano yan ang Wild the Beavis? Ang ito ang resulta sa ito ang 3 p.m. result, no? Result na ito for Lana del Sur o Lana del Norte including Iligan City. Wild the Beavis 302, atong 3 p.m. result for Lana del Sur 069. Homos bon, 069 in exact order. Ang ito ang 3 p.m. result for Lana del Norte at Piling Iligan City, 8-2-5 in exact order. Congratulations, everyone! Amino always, 103.1 Wild FM. Kay Drian mo i-announce ang bag-o ng mga resulta Wild the Beavis for 3 p.m. Lana del Sur and Lana del Norte including Iligan City. Dili lang 3 p.m., 7 p.m., 10:30 a.m. Kanang mga time i-announce na to ang mga bagong resulta mga suking tigpaminaw. Si Randy Coco again ang inyong makauban. Alas 3 padrong alas 5 sa hapon programang Hapon Madness. Alas 5 padrong alas 7 programang Rock in Iligan. This is number 1 radio station Wild FM 103.1. Oras na to 3:03. The crave na sad biya ko og crispy fried chicken, oy. Ako sad ma, I want to eat lechon manok, tapos lumpia and siomay. Kahibaw na ko ninyo. OMG! OMG! Lechon manok and meat shop. Ang ultimate paborito sa atong family. Sa OMG! Sabta makapalit sa masaligan. Quality og affordable meat products. Gikan sa whole dress chicken or dagko and fresh cuts like legs, wings, thigh, and backbone. Also available ang atay, tiil, patikulon, tinai, ug ulo sa manok. Bisitahan na ang OMG! Lechon manok sa ilang new branch sa May Palao at Mangsalan Bank. Ug tilawi ang juicy and oh so delicious sa lechon manok, dagko o crispy na fried chicken o lain pang produkto na fresh from the farm, pagkabarato and open pagit for credit. Sama sa ready-to-cook na longganisa, tusino, lumpia, siomay, o katsara. To know more, tawag lang sa 0970-745-0814. Basta OMG, lechon manok. Oh my goodness, salaki! Oh my goodness, sasara! OMG! OMG! The best ka talaga, ma! Siksik sa laki! Sa presyong abot kaya! Panalo sa lasa, busog sa timpla! DTX Coffee Mix Cafe, gaga-detoxifies ang lawas! DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix! Ang healthy coffee para sa tanan! DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix Cafe, gaga-detoxifies ang lawas! DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix! Ang healthy coffee para sa tanan! Lift your stride anywhere, feel the freedom moving. 4J Sports Activewear at Tita Ferris Building beside Guy Sanumol Iligan. Call 0948-354-8462. 4J Sports Activewear, built for motion, made for winners. 4J Sports Activewear. Sabah. Happy New Year, Iligan City! From 103.1 Wild FM.

lahat ay magsayo. Kaliwat kanan nyo low ang iyong hapang makitig-inig ng kananam ipihita dyan pati naiwan magsyalalalalalalala. Kaliwat kanan nyo lang ang iyong hapang makitig-inig ng kananam ipihita dyan pati naiwan magsyalalalalalalala. Kaliwat kanan nyo lang ang iyong hapang makitig-inig ng Si me saques, duele guapa, yo te voy a poner gozar. Yahoo! Infections sa imong lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit o balatian nga dugay na nimong gidala-dala? Dragon Fruit Plus. Kini maoy sagad nga hinungdan sa pag-ubos sa imong immune system. No worry about it. Kay aniya na ang maski pagkusgan o maski paparato. Dragon Fruit Plus. Abunda kini sa antioxidant o adunay anti-inflammatory properties. Puno sa dietary fiber. Kompleto sa vitamina o mga minerales. Mupalig-on sa lawas o resistensya. Mauna kini ang muwagtang sa dugay na ninyong giantos nga mga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus. I'd like to be how the tower is. And die. The Tower in Makati is now open, conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. It's 3:25. Time Check is brought to you by Sed Panyawan Capsule and Sed Liniment, mapalit sa mga suking butika. Si Norvin Fuentes nag-anto sa si Sayang Liog. Nakoy, sis, diri sa Liog. Ako dyan siyang gipukusan o ginom o Sed Panyawan Capsule. Ni gamay dyan siya dahil dili. Wala na siya kirok. Na akong ikaimon kay naa dyan siya effect. Ipiktable dyan ang Sed Panyawan Capsule. Norvin Fuentes, 37. Sa Kanhulaw, Lapu-Lapu. Basta bukol-bukol, iSed Panyawan Plus mo na! Produkto, gikan sa Sed Marketing Incorporated. Mahal, flowers for you. Aww! Bakulba Flower Shop has special something for your special someone. Will you marry me? Yes, yes! Well, it's not just flowers, but a universal gift for every occasion. Fresh and elegant flowers for your memorable events. Bakulba Flower Shop has it all. They offer services like wedding and venue decorations, funeral and sympathy flower arrangements, funeral package, flowers in a box, and bouquets for all occasions. You can also customize like additional teddy bears, chocolates, cakes, wines, balloons, and many more at a reasonable price. Have it delivered right at your doorstep. Give them a call today at 228-9382 or 0975-365-3640. Check them on Facebook, Bakulba Flower Shop, or visit them at Quezon Avenue Extension, Villaverde, Iligan City, in front of Plaza Alemania Hotel, and look for Ma'am Nida Bakulba. Show love every day with flowers from Bakulba Flower Shop. Dili ikalimod nga epektibo kaayo ang Yaki Herbal Capsule. Abi na ko bunso sa kalam ko girid na ko ng katulan. Pero na sila na sa kanya gani. Kapag ko gatul ng rakyat na kaminom. Sa kagwa, girid na nagayon ko. Mao ka na ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Jujun! TikTok na sad! Mahumang gitagpanday sa balay ani. At mga panday ug masunay. Nag-TikTok na lang kay wapay materials. Ay sus, inday. Basic, regyo na. Basic kung manang naong ni moron, di man galik ka kamalungo sayaw. Basic ba? At tutanig to mamalit sa Iligan Basic Hardware. Iligan Basic Hardware. Alang sa mga legalidad. O affordable nga construction materials o electrical supplies. Nahimutan sa highway hinaplanon duol sa barangay hall. Anaay igong parking space para mas convenient o dali ang inyong pagbalik. Iligan Basic Hardware. Opens from 8 a.m. to 5 p.m. Mahimong matawagan sa 229-1207. Masaligan o barato nga materials alang sa inyong building projects o home repairs. Junjun! Bastilan! Unsa naman sad? Ali Rago, dudlui ko slihok ani. Magtiktok na ta, kinahumanag yod ang atong construction. Salamat, Iligan Basic Hardware. Sa bawat hamon na dinaanan, narito pa rin ang ating tawanan. Wild FM ang kaibigan. Sa bawat kantang ramdam mo ngayon, bagong simula. Mas masaya, mas makulay pa. Wild FM 2026! Halapag Wild! Sa Iligan City, 103.1 Wild FM. Sing me a song again, Daddy. Sing me a happy verse. Teach me those clever rhymes you sang as you carried me on your shoulders. Sing me that hymn that you so loudly sang in church with Mom. Sing it again to me. Stayed within me down through all the years. Once when my younger heart was broken, your shoulder was there to cry on. Sing me those songs I know will linger long after you have gone. I am standing of a chapter in my life. I'm asking for your blessing as I'm about to be the wife of a man I know who loves me, and I'm proud to be his bride. Dad, the time has come for me. Stress lang tayo na itong oras, Wild the Biba sa 3:31 sa hapon. Palain kaya po mga nagpaminaw sa number 1 ng radio station sa Nagbayan Siligan 1 ay lain ng Wild FM 103.1. Medyo dagom-dagom itong palibot karon mga galaw na ay puruhan nga muulan gid ni or mapuruhan gid tas ulan ani. Maing hapon, ganin yung tanan, si Randy Coco ang inyong kauban. Programang hapon, Madness. Ito ay kahoy. Oh, Pete Senior, para sa mga palahubog kini. Shout out sa mga palahubog diya, ha? Mga uncle dito diya, mga tito na to diya, nga nagtagay karong mga oras, ha? Sunday po karon, ha? Sunday po karon. Oh, atuan ni. Atong una-unaon nga Lunes ugma, no? Basin natin plano nga maglikay lang saan ang mga ilimnon, maglikay lang saan ang mga laag-laag, ang mga bilar-bilar. Maasa manggali o maglakwat siya karon kay Lunes ugma. Remind na ginta mo nga naay trabaho, walay holiday ugma. Naay klase, naay trabaho, naatanan. Ha? Kwarta rewa. Alas 3:32, kanang walay kwarta, Wild the Bebes, makasakit gidna siya sa ulo. O, kanang walay kwarta, maka... Kakapoy na siya. Pero dili ka magkasakit, Wild the Bebes, kung naka-Boss Herbal Capsule. Ang naman, tungkol kayo ang Boss Herbal Capsule, Wild the Bebes, doon na siya yung mga sangkap. Sangkap, nga doon ay tagsa-tagsa ka binipisyo sa atong tagsa-tagsa kalawas. Kalawas. Kining herbal capsule Wild the Bebes, subok na ni siya sa bisa. Sulod ni ini ang banaba, okra, saluyot, o Panax ginseng. Kining mga herbal ingredient Wild the Bebes, naapo ni siya tagsa-tagsa ka mga benefits sa mas akong na-mention. Una ho na to ang banaba mga suking tigpaminaw na ani siya anti-inflammatory, anti-fungal, o anti-viral properties. Napamatud-an siya sa diabetic research and clinical practice. Sad niya na makatabang po siya nga mupaminos sa sugar level within 90 minutes. 90 ka minutos mga higala, maminosan na mo ang sugar level na. Pero dili, porke maminosan dayon within 90 minutes, magpataka po ganyan. Ang saluyot, Wild the Bebes, nani siya'y vitamin B complex para paligon sa atong mga ugat. Na tiaw mo na ang Panax Ginseng, Wild the Bebes. Makatabang ni siya para batukan ang cancer cells, labi na sa baga. Makatabang po ni siya sa dunay Alzheimer's, overfatigue, metabolic syndrome, high blood o prostate problems. Ang okra, Wild Bebes, base sa Journal of Pharmacy and Bio-Allied Science 2011, ang okra adunay anti-diabetic properties nga makatabang yun sa mga naay diabetic mellitus. Muna ka mo niya, Wild Bebes, kung gusto ninyo nga healthy mo, itry nyo na po ang pinagsamang bisa sa isang kapsula, Boss Herbal Capsule, ang bossing ng mga herbal. Mapalit sa tanang Rogen Pharmacy sa inyong lugar. Happy blessed Sunday, everyone, listening sa Wild FM, Tambakan, Viva Pete Senior. O, gikan kang 78543. Hello sa inyo, adiya, sa may Tambakan, ha. Maayong hapon ninyo, adiya, guys. Dagang salamat sa pagpaminaw. Gigil ko, ha. Sa number one radio station, Wild FM 103.1. Pero dilita magdugay, kidugay para magkumaman, real shit, para magkutaman. So, magpanayan to sanahan. Programang Hapon Madness. Kau ba si Randy Coco? There is a Wild FM. So many nights I'd sit by my window waiting for someone to sing me her song. So many dreams I kept deep inside me alone in the dark. Come along and you light up my life. You give me hope to carry on. You light up my days and fill my nights with song. At sea, adrift on the waters, could it be finally I'm turning for home? Finally a chance to say, hey, I love you, never again to be all alone. dapat yun ang music sa Wild, no? Awug yun! Wild FM! Pre, nakaroon na ba ka sa balita? Aduna na'y fighter wine ni Ganti. Fighter wine ni Ganti? Kanang dako nga fighter wine? Kanang long neck gupre? 750 ml na siya. Swak sa barkada, gaan pa sa bulsa. Maoba, mutaas-taas na dyan ang atong tagay ani pre. Kaayog yun. Pang-condition to the max ni pre. Tana, mamalit na ta para sa barkada. Fighter! Fighter Wine Higante. Ginama sa Oy Masoy Wine Factory. Drink responsibly. It's 3:39. Time check is brought to you by Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. A quality product of Zed Marketing. Uy, pre, cash lang na ko sa imong naong. Niyatong unang buwan, nakita di ka luspad o nangupo nga imong itsura. Tungod mo sa problema na ko sa kidney, pre? Kundi ba tungod ani? Wala ko karun. Ha? Kusa mo na? Kidney, pre, ang Kugon Herbal Capsule sa Zed Marketing. Makapauso sa creatinine. Makatabang ni sa problema si mong kidney. O maayo kini kung aduna kay simptoma sa prostate. O sa prostate cancer na mismo. Mong ikaw pre, dipinsa na lang daan. Inumog Kugon Herbal Capsule kada adlaw. Samtang wa pa kay gipamati. No sa amta managang kanang may tama na. Sakto ka pre. Sugay karon magmintin ako Kugon Herbal Capsule kay pintahan ni mga damtang daan. Ha? Salamat pre. Pasalamat sa Zed Marketing pre nga nakaimbento sila sa Kugon Herbal Capsule. Kugon Herbal Capsule hinimo sa Zed Marketing Incorporated. Mapalit sa inyong masuking butika. Australian corned beef, Australian corned beef. Mura na at magaan sa bulsa, swak para sa pamilya. Australian corned beef, Australian corned beef. Masarap at malinam nang abot kaya sa lahat. Ayos talaga sa Australian corned beef. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Robiger Clerigo, lower madapo bang kiruhan. Sukad sa paggamit nako, EXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok. I-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak na ngalayan after 2 days. I-applyan nako ang akong allergy sa rilo og EXL Makabuhay Skincare Oil. Naayo akong allergy. Nindot kayo ang EXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas na effective makapahamis pa sa pamanit o humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay! DTX Coffee Mix, kape nga gan-detoxify sa lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, kape nga gan-detoxify sa lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na ga-detoxify, nabulik mapaniwang kay Toto at kay Tuntay. DTX Coffee Mix na was na tinloan, diabetes, ligawan. O magkape, magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka ba? Naku mahal, busang-basa na tayo. Eh paano, wala kasing tigil ang ulan. Naninigas na nga't namamaga ang aking mga kalamnan. At nagbaabadya na naman ang rayuma ko. Meron akong solusyon dyan, Paulina Men. Maglagay ng tamang dami ng Paulina Men sa palad at hintayin uminit bago ipahit sa nananakit na katawan. Power talaga ang Paulina Men. Ang bilis ng epekto, nanunuot kaagad ang init ng Paulina Men sa naninigas at namamaga kong kalamnan. Ibang klase mag-alaga ang Paulina Men. Talagang maaasahan. Pulang out sa Pau! Sa bawat this sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com. Happy New Year, Iligan City! From 103.1 Wild FM. Hey! is brought to you by Sed Banyawan Capsule and Sed Liniment, mapalit sa mga suking utika. You're with Randy Coco. Randy Coco. Hello, Pagwai. Hey, girl, what's up? You know I pulled your bluff and I had enough of all the fun and games. You got me insane. Stop trying to mess with my brain. So are you down or not? Can I hit your spot? I know you want this too. So why you frontin', boo? So let's just make this clear. You know you want this here. She's playing hard to get, like her shit doesn't stay. Show me what you got. Stop wasting my time. I gotta make you mine, 'cause you're one of a kind. Oh God, give me a sign. Stop playing hard to get. I wanna make you sweat until you're soaking wet. A day you won't forget. So just forget the rest when you can have the best. She's playing hard to get, like her shit doesn't stay. Uh-huh, what's up? Why you playing these stupid games? Take some time to get to know me. So what's your name? That's when her panties dropped. She had me kinda shocked. Her whole world I rocked. It was kinda hard to tell, but now she's under my spell. I see it in her eyes that she is satisfied. And now she doesn't hide what she's feeling inside. No reason to fight it, girl. You know you like it, girl. And I say, hey girl, why can't you just love me? Just wanna talk to you. Cause I ain't no average Joe. Let's go put you the music so wild, no? I'll hook you. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Unsaon pag-relax kung sakit ang lawas? Simple lang solusyon, Alaksan FR, na ay Relief to Relax formula kontra sa sakit sa lawas. Aron enjoy ang kulitan with the loved ones. Totoo ang relax, walang sakit na tatawan. Totoo ang relax, pag Alaksan. Hayde lang DSD, kung tinuod ang relief, tinuod ang relax. Alaksan FR. Alagang Unilabian. Ibuprofen Paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang imong palalito na di na nimo angay pang problemahon. Kay naara sa usa ka tindahan ang imong mga gikinahanglan. Sigig ihapsim huang budget kay basin magkuwang maring. Di na naangay pa nimong kabalakan. Kay sa Golden Star, General Merchandise and Supermarket na anadito tanan. Gikan sa appliances, sa balay, kitchen, utensils, towels, curtains, beauty products, accessories, school supplies, grocery items, ug uban pang palaliton nga mapalit sa pinakaubos nga presyo. Busa, tara na! Mag-shopping na ta sa Golden Star General Merchandise and Supermarket. Nahimutang sa Quezon Avenue, Iligan. Golden Star General Merchandise and Supermarket. Ang sobrang nga kaon sa mga parat o mga pagkaon nga taas sa kolesterol, makahatag og pagkaalaot sa atong nerve ending sa lawas, ilabi na sa atong mga tiil. Apan usahay, ang atong katiguangon, mamahimong factor aron kita makasinati og lain-laing mga balatian. Atong paminawon na ang testimonya ni Tatay Rico Palma, makasinati og paghubag-hubag sa iyang tiil ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Dagan ko gibati sa akong lawas. Usahay kanya akong tiil na ubag-ubag. So kadatong 2021, hantong karon, liguna akong panglawas. Nagpasalamat ko sa Paragis Bilabila kay dakultabang sa kuwa. Rico Palma, Liberty. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Darling, lami ka ayo ikaon og lechon manok karon ay. Pero kaigo na ba ang usa ka lechon manok sa atoa, darling? Nga daghan ra ba tag anak? Ya mahal na ra ba ang lechon manok karon? So, Sterling, wa di ka nahibaw nga naa na lechon manok karon nga gipadag ko og mas gipalami ang timpla? Uy, mao ba, darling? Unsa man na? Aw, wa nay lain, darling. OMG lechon manok, nakanhing og is lechon manok, nagrebrand na sila. Gipadag ko og mas gipalami na ang ilang lechon manok. Wow, minduta gud ana, darling. Unsa pa atong gihuwa? Dali na, magpalit na ta dito sa OMG Lechon Manok. OMG sa sarap, OMG sa kadako. Okay laki, okay sarap, OMG Lechon Manok. Kailangan magpadala ng pera pero nag-aalinlangan kung safe o kung matatanggap ba agad? Huwag mag-alala. Hashtag palaparaan yan sa Palawan Express Pera Padala. Alam nyo kung bakit Palawan? Cash agad ang matatanggap ng pinadalhan ko. Walang kuskus balungos. Mababa pa ang service fee at napakarami pang branches nationwide kaya madaling magpadala at mag-claim. Kaya kung pera padala ang usapan, para sa mga maparaan, ipalawan mo na! For more info, visit the Palawan Pawn Shop official Facebook page. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Oh, luya na maligi ka bay? High cholesterol mangod ko bay? Matod pa sa doktor? Bantog rang agad itong nagduha at nagbasketball? Dura ka dagana na ako squirt? Gihangat na kong mayo? Uy, delikado na bay? Mobile na bang high blood pressure na? Naisaid panyawan with garlic bayo? Makatabang ginisado na yung high cholesterol o high blood pressure? Ako nasuwayan bay? Kusog na maligi ka maduha bay? Pura magagwaga puya? Pura magagdimakina? Tungod di sa Sed Panyawan with Garlic bay? Tinuod! Epektibo yun! Sed Panyawan with Garlic. Gikama sa Sed Marketing Incorporated. This portion is brought to you by GDTOX Plus Herbal Capsule. Ang toxins mudaon sa function sa blood cells. Gamaw itighatod sa mga nutrients, oxygen, ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaon sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Wag tanga ang mga toxins sa imong lawas gamaw'y hinungdan sa imong balatian aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og GDTOX Plus Herbal Capsule, ang pina kakusog sa bawat hamon na dinaanan. Narito pa rin ang ating tawanan. Wild FM ang kaibigan. Sa bawat kantang ramdam mo ngayon, bagong simula. Mas masaya, mas makulay pa. Wild FM 2026 Halapag sa Iligan City 3.1 Wild FM. Sa wari ko'y tipas ng kadiliman ng araw. At ngayon, babawi na. Muntik na, nasanay ako sa aking pag-iisa. At kaya nang iwanan ang bakas ng kahapon ko. Hinahanap pa ang alaala ng iyong halik. Inaamin ko na kay tagal pa bago malimutan ito. Kay hirap na mapulit muli ang naiwan nating pag-ibig.